patrz na życie. Oto jest pułapka, z której nie ma wyjścia, bo oto czarna klatka, która przepełniona jest złością i agresją, nieuzasadnioną zbrodnią, śmiercią i amnezją. Z każdym dniem coraz bardziej się zaciska, w końcu cię dopadnie i pękniesz jak miska. Wszystko ma swój kres, dzień dymno cię zmienia, czy też noc, która ucieka od pierwszego promienia. Twój wybór polega właśnie tutaj na tym, że to ty, człowieku, ustalasz sam zasady, bo gdy będziesz chciał, to zabakasz się za rogiem i idąc wolnym krokiem zachwianym w innym świecie całkowicie widzianym, poczujesz się wolny na problemy złe odporny. Lecz to wszystko jest chwilowe, bo gdy towar skut ucieknie, w tyle twojej głowy rzeczywistość biegnie i poczujesz ból, który cię przenika z ogromną prędkością w głąb twojego ciała wnika. Twój umysł w szwach nagle pęka, w tej samej chwili czujesz, że to jest udręka. Pułapka to życie, które wciąż ci ucieka, w zwierciadle krzywy widziana z daleka. Pułapka to życie, które wciąż ci ucieka, w zwierciadle krzywym widziana z daleka. Pułapka to życie, które ci ucieka, w zwierciadle krzywy widziane z daleka. Pułapka to życie, które wciąż ci ucieka, w zwierciadle krzywym widziana z daleka. Odpowiedź na pytanie zawarta jest przed tobą. Wczoraj wiele robiłem, lecz nie byłem sobą. Skurwienie ciała i niekiedy duszy powoduje świat tworzący własne normy. Dążenie do lepszości, rywalizacja, kontrowersyjne słowa, wielka degradacja. Wszystko jest fałszem, otoczką piękności. Nie ma skali ani normalności. Widzę wszystko dwa razy z dwóch różnych stron. To co było, a nie jest, a to co przybędzie. Nadzieja jest drogą albo chorobą. W co wierzyć? Na pewno nie w to co wokół mówią. Daleko, daleko, daleko otworzył się na świat. Krzyczał wreszcie na oczy, zrozumiał, że nie tak postępował w drodze. Bardzo nierozważnie upadł i wstał, potępił swe wahania. Spytasz, czy to możliwe, czy to jest realne. A może to są bzdury, które brzmią banalnie. Wiara z logiką nie ma nic wspólnego. Jeśli nie chcesz słuchać, to nie zrozumiesz tego. Pułapka to życie, które wciąż ci ucieka, w zwierciadle krzywym widziana z daleka. Pułapka to życie, które wciąż ci ucieka, w zwierciadle krzywym widziana z daleka. Pułapka to życie, które ci ucieka, w zwierciadle krzywym widziane z daleka. Pułapka to życie, które wciąż ci ucieka, w zwierciadle krzywym widziana z daleka. Wczoraj, kiedy spojrzałem tu na ciebie, nie byłem pewien co zrobisz po potrzebie, bądź w sztuce. Życia produkuje wciąż odpady, dążąc ku lepszości, zdąża on do zagłady. Dlaczego? Dlaczego świat jest wciąż podzielony? Miliony granic z każdej jednej strony. Zrób tak, nie inaczej, to modne, a to nie. Kto to kurwa wymyślił i to tego chce, ja nie, a może ty? Pewien odłamek sfrustrowanych, co giną w szarej nicości. Zagubieni szukają światła za dnia, pójdziemy tam razem. Ty i ja, świat oszukuje namiętnie rozkazami, przepełniony jest gwałtem i morderstwami. Nie widzisz tego i nie słyszysz tego, stoisz sam przed lustrem i nie wiesz dlaczego. Twoje ręce w górze, patrzysz w stronę nieba, sam wiesz najlepiej czego tobie potrzeba. Szykujesz się szybko do przejścia, nie ma pułapki, z której nie ma wyjścia. Pułapka to życie, które wciąż ci ucieka, w zwierciadle krzywym widziana z daleka. Pułapka to życie, które wciąż ci ucieka, w zwierciadle krzywym widziana z daleka. Pułapka to życie, które ci ucieka, w zwierciadle krzywym widziane z daleka. Pułapka to życie, które wciąż ci ucieka, w zwierciadle krzywym widziana z daleka.